तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। तू मेरा खुदा, तू ही दुआएं शामिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। तो नहीं